Volt itt egy szomorú hírecske, hogy azért Kelet a maga legszebb hagyományaival úgy tűnik pusztul. És sajnos ez azért van így, mert a nyugati tendencia egy alapvetően agresszív, beolvasztó, terjeszkedő tendencia. Hogy miért lehet mégis esetleg boldognak vagy pozitív illúziókkal élőnek lenni, azt hiszem ez nem más, mint a reménység, arra nézve, hogy mindenféle helyzetből azért valamiféle kiút vagy felébredési lehetőség van. Mióta én szembesültem azzal, hogy mégiscsak vannak ilyen törekvések, azóta azt mondom, hogy csináljuk, próbáljunk elérni minél több embert. Az emberek többsége egyszerűen nem tudja, hogy mennyire tragikus ez a pillanatnyi tendencia. Szerinted a médiáknak, mint tipikusan nyugati tünetnek, milyen szerepe lehet a valóságban? Reményeid meddig terjednek arra nézve, hogy a média megváltó szerepet tölthetne be? A média úgy néz ki, hogy alapvetően megváltó szerepet tölthetne be. Ez a hetne, ez egy elég nagy feltételes mód, ugyanis a média az nagyon pénzigényes. És a fönntartása az alapvetően ma a reklámokból történik, ezért kénytelen, kelletlen ki kell szolgálja azokat az érdekeket, akik pénzt akarnak csinálni, és az ő pénzükért akarnak valamit. És ezért a média alacsony színvonalú dolgokat tud adni az embereknek, alacsony színvonalú dolgokat tudnak meghallgatni. Halljuk be, hogy mondjuk a mi emelkedett beszélgetésünket mondjuk 24 órában hallgatni mosogatás közben, elképzelhető, hogy egy kicsit fárasztó lenne, és hát nem tudom, hogy hányan csavargatták most a rádiógombját, remélem, hogy kevesen, és inkább ide csavarták, de biztos vagyok benne, hogy a magvas gondolatoknak a befogadásának van egy határa, ugyanis ezeket meg kell valósítani. Tehát az, hogyha az ember hall valami egy bölcs dolgot, vagy hall egy mélyen szántó gondolatot, ezt elég nehéz befogadnunk, és a befogadás azt jelenti egy bölcsességnek, hogy meg kell változnunk. Tehát amikor mi beszélünk, ne értsék azt, hogy mi valami nagy személyek vagyunk, de mégis azok a gondolatok, amiket fölidézünk, mi is nagy személyektől hallottuk, ezek a gondolatok arra ösztönzik az embert, hogy változtassa meg az életét. Te is azt mondtad, hogy egy víziód van egy jövőről. Az azt jelenti, hogy az életet meg akarod változtatni jó irányba. Ez hosszú idő. De ezt különböző aktuális lágereket és ilyen pinfli játékokat kínáló műsorok nem fogják tudni átadni az embereknek. Mégis az emberek azt képesek lesznek hallgatni. Hát azért van itt szerintem egy nagyon különös lehetőség becsomagolni valamiféle szép szaloncukorpapírba a gondolatot, és olyan módon fellazítani, állományjavítókkal, meg ételszínezékekkel kívánatossá tenni, ami emészthetővé teszi. Csak csatlakozni tudok hozzád, és egyben saját magam számára ugyanígy megpróbálom levonni a következtetést, hogy a legfontosabb a tett. Nagyon szép a helyes gondolat, de... Nos, ehhez hozzátennék valamit, hogy ez az a feladat, ami tulajdonképpen minden korban az állam vagy a király feladata kéne, hogy legyen. Ugye a régi szép időkben, amikor voltak még szent királyok, akiket később szentként tiszteltek, hát azért voltak olyan szentek, mert az embereknek nem csak a anyagi jólétükkel foglalkoztak, vagy mint a mai úgynevezett uralkodók, akik hát csak a saját anyagi jólétükkel foglalkoznak, sokkal kevésbé másoknak a boldogulásával, hanem azzal is, hogy ezek az emberek lehetőleg olyan környezetben éljenek, hogy minél jobban a lelki művelődés nyitott legyen a számukra. És mondjuk a keresztény szent királyok alapítottak monostorokat, iskolákat, egyetemeket. Mai államnak is ez volna a dolga. Az, hogy a média, ahogy mondtad, hogy lehetne az a fajta megváltó eszköz, ami eljuttatja a normális példákat, példaképeket, az azt jelenti, hogy lehetne pedagógiai eszköz. De sajnos nem az, vagy legalábbis jellemzően nem az. Jellemzően egy antipedagógiai eszköz. Hogyha végignézzük azt, hogy milyen kínálatot tud felmutatni ma a nézettségek arányában leginkább emberek által így rátapadva, tényleg így tanító mesterként a családokban beengedett tévé, hát az messze nem tanítás. Vér, szolmi, frusztrációk legkülönböző szintű, idétlen kielégítése, az egész a leganyagiasabb, legegoistább, individuálisabb törekvéseknek a folyamatos megjelentetése. Tehát innen nagyon nehéz valahova átlépni. Egy kérdésem volna, nem neked, mert nem fogsz tudni rá válaszolni. Hallottam, hogy 10 000 pornofilm készül évente. 10 000 a világon, az borzalmas szám. Szeretném tudni, hogy hány olyan film készül évente, amire úgy tudjuk a gyerekeinket leültetni elő, hogy fiam, ezt megnézheted, mert ezt élvezni fogod, mert művészileg jól meg van csinálva, és ugyanakkor valami nagyon szép, nemes, esetleg spirituális dologra fog téged finoman rávezetni a példájával. Azt hiszem, hogy nem 10 000, de még talán 10 ilyen film se készül évente.